Hasiko dugu el Madelon literatur lehiaketa sariak gaur abenduaren 10 giza eskubidearen deklarazioa eguna emateko nork irabazi literatur lehiaketa Madelon saria, bai? Gurekin zaudete Ibon epaimaiak, ez Ibon eta Jose Mari Carrere, berak zen epartaidea, baita ere hemen nire eskualdean handago Irune zinegotzi kulturala eta hemen Unai gazte kulturala. Deciros que este año ha habido 17 personas que han participado en el certamen de literatura y hoy vamos a dar los nombres de quienes han ganado en las dos modalidades, de jóvenes de 14 a 18 años y un poco menos jóvenes, ya adultos, de 18 a 25 años. Entonces vamos a empezar por los más jóvenes, y tenemos que decir en principio también que ha habido participantes de diferentes partes del Estado español. De Euskal Herria ha habido 6-7 participantes. En euskera ha habido tres relatos, solamente que lo han hecho en euskera, y el resto en castellano. Hemos tenido también dos relatos que han llegado, uno de México y el otro de Cuba. Y de hecho, uno de los relatos que ha llegado de Cuba ha sido la que ha conseguido el segundo premio de gente joven, con 16 años. Entonces os voy a comentar que quien ha ganado el primer premio de jóvenes con el seudónimo de Charizard, correspondiente a Carlos Catena Cozá, de 16 años, como decías, de Jaén, y este chavalote fue también en el año pasado, en el 2011, el ganador de los premios de jóvenes convocados por la Junta de Andalucía. Siguiendo con los jóvenes, tenemos el de Yaslin de la Caridad Chávez Quián, de 16 años, que es natural de Colón de Matanzas, de Cuba, y con su relato El color de la noche. Y luego ya en la segunda categoría de personas de 18 a 25 años, tenemos lo que la sociedad no puede arrebatarnos, que es de Pamela Fernández Tobar, de 23 años, que ella es de Valladolid. Y también ya por último, el segundo clasificado de la categoría de 18 a 25, con el título del relato de Si Ulrich hubiese tenido una cámara fotográfica, que está firmado ¿quién es este? Roberto Carro Vázquez, de León. A mí me gustaría también que sepáis que a todos los participantes y a todas las participantes se les va a hacer entrega de a todos los que han participado, de un triángulo, que es el que utilizamos en el día del homenaje que hicimos a Santi en el pueblo. Pues tenemos unos cuantos que también les vamos a dar a todas y a todos los que han participado. A los 17 se llevarán uno cada uno. Entonces, a mí sí que me gustaría que, ya que tenemos aquí a los dos miembros del jurado, pues que contaran un poco cómo han visto ellos los relatos, empezando quizás por quienes han han sido los que su, los merecedores según su criterio de habérseles otorgado los premios, ¿no? Y recordaros que la siguiente edición, la cuarta edición de Madelón Literature Saria, será dentro de 2 años, ¿eh? En el 2014. Diré al de, ya es un mes. Bueno, ba, ez dugu gauza handirik prestatu. Orduan bizi bat esplikatuko dizuet zein dian irabazi duten narrazioak, ez? Bueno, konturatu ginean Jose Mari eta biok eta hortan ados egun den aurkezten zian narrazio askotan zegoela oso ikuspegi tragikoa, ez? Homosexualitatea, zeo transexualitatea, eta orduan batzuden beste batzuk, ba, bizkat beste ikutu batzukatenak, bestelako irakurketa bat egiten zutenak, ba, bai bizkat umoretsuagoa, ironikoagoa, edo jolasa gehiago egiten zutenak, ez? Eta arduan azkenean, ba, irabazi dutenak, bizkat hortik joan dutenak, hortik jo dutenak izan dira, ez? Bueno, 14-17 kategoria hortan, irabazi duena da, el santuario de los objetos encontrados, eta, bueno, gustatu zitzaik egun narrazio hau, baitare, buelta ematen ziolako ikuspegi tragiko horri, ez? Agertzen dena da, travesti bat, bere maitaleak izandako gizonak hiltzen dijoana eskopeta bat, ez ego, pistola batekin. Eta, bueno, egiten zituen oso ba, komentario ez, ironikoa, graziosoak, bai bere buruari buruz eta bai bere maitale hoiei buruz, ez? Eta orduan esan dagoa, ba, ikuspegi zer hori tremendo hori gainditzen zuen eta beste ikuspegi bat ematen zion, ez? Jolasarekin lotuagoa, pixkat ikutu beltzarekin, ez? Pixkat makabroa neurri batean, baina umorea galdu gabe, ez? Eta orduan hori interesgarria eritu zitzaigun, ez? Eta bigarrena kategoria hartakoa, El color de la noche da kubatar, bai, hau da kubatarra, ez da, bai, zeran eska kubatar horrek idatzitakoa, eta hemen agertzen dena da neskentzako internatu bateko historia bat, ez? Eta horra agertzen da nola gauez protagonistak ikusten ditun ba, hori bi nesken arteko harremanak eta iruditzen zaio bat beste bat eta ze hori beste bat abusatzen nahi dela edo baliatzen nahi dela horretaz, orduan ez dakiz zer egin horren aurrean. Baina gero hori ikusten duen bitartean aldi berean bera ere ohartzen da, berak ere baitula antzeko desioak, ez beste neskekiko, eta ardo nasiran baztertzen zuen desio hori gero ikusten du beregan ere gertatzen agertzen ari dela, ez? Orduan interesgarri dut zitzaigun nola aldaketa hori dagoen kontatuta ipuinean, ez? Hasieran sentitzen duen retxazo horretatik, ba, gero berak ere okustea bere barruan ere badauzkala holako desioak, ez? Eta, bueno, dut zitzaigun oso ongi idatzia, oso ongi girotua zegoela internado horretako giroa, ez? Gauean zer gertatzen da, pixkat. Eta, bueno, niko egin abarmenduko nuke ipuina guta. Bueno, ni jarretzen hau lehenengo goza da, justo irabazle guztiak Euskal Herritik kanpokoak direla, ez da. Eta baita ere euskara lorrean lau gaztetan, ez? Hiru gaztetxoetan uzut eta bata ezain gaztetan, emezortzea eta bost. Orduan, bada betikoa, ez da. Negarra egin behar dugu eta egingo dugu. Zergatik ez den presentatzen, jendea eta halako gauzak. Ez? Eta gainak kasualia euskara ze atal bakarra dago, ez dago, sari bakarra ez dago euskarantzat, erderantzat. Eta euskarazko relatoak saririk gabe gelditzea. Ez? Igual merezita, igual gure gu epaile oro jakitunen aldetik, ez. Baina, bueno, eta gaina, 1825tik bakarra presentatua, ez da. Duan, bastaki, eta beti animatzea idazteko. Igual, gaiarekin, gai igual jende asko atzera botatzen du, badirudi gai izan behar duela nola homosexualitatea ari den, badirudi homosexuala bakarrik idatzi dezaketela, edo bereintzak gaia bat dela, ez da. Eta azkenean, beste gai bada, edo berek aipatu den bezala el museo de los, nola da, de los objetos perdidos, edo, bueno, alde askotatik hartu daiteke gaia, ez. Gero, nire atentzio eta komentatzen duen ere, transexualitatearekin dauden ipuinak. Berla da, beste urtean baino gehiago edo, malako bat. Eta komentatzen duen, behar bada homosexualitatea, ez dirudi transgresorea dela gaur egun, eta homosexualitatean paper hori transexualitateak hartu du, ez da? Hau da, transgresorea edo hor arazoak ekartzen dituela, nola bite, badirudi homosexualitatea nola baiteko onarpena daukala, mehan transexualitatea garai bateko homosexualitatearen hori transgresioa ekartzen duela, eta hor daude, berda, historio o tragikoenak edo psikatolakoenak, ez da? Eta nahi era, atentzio ditzen dit, gaia tratatzerakoan, behar gaipatu nolako hori tragedia kutsu edo ematen zaion, ez da? Balidu horreindik estigma bat izaten jarraitzen duela. Ze askok dira, iai ez da egite esperientzia pertsonalak edo lehenengo pertsonan idatzitako relatuak esperientzia pertsonal gisa idatziak. Iaia eguneroko egunkari horretan idatzitako zerbait dela. Ez. Eta zai, askotan falta zaio pixkat literaturak behar duena ez da. Ies egin horretatik eta fikzioan sartu nahiz eta fikzio realista bat izan edo baian puntu hori ez, ustez. Ja, bueno, eta irabazi, bueno, irabazlea dena 18-25 urte artekoan, ba, bueno, azken finean kategoria bat obesten arteko diferentzia ez dago handia, aukeratzeko orduan, ez da? Orduan, berak aipatu du zergatik iruditu zaizkigun hauek saridunak guri, geho berba aldatzen bai joste beste batzuk izango dira, ez? Zari, betiko lehiaketetan eta beti gertatzen da hori, ez da? Baina, irabazlea azkenean egiten du pixkat hori feedback bat bere bizitzan, ez? Festa batea joaten da eta orduan gogoratzen du berak izandako halako maitasun historia bat irakasle batekin emakumeak eta hor gertatzen den historia, ez? Kontatzen dut, ikusten dut badu puntu hori, ez? Zata, bueno, literaturak edo historia batek beharko lukena, ez da. Bueno, kontatu ezen beste lehenengo personan izan da ere, ba distantzia hori, ez? Behar du, kontatzeko gauzak eta galako. Eta bestea, ziurrik ubizetan una kamara fotografika, ba, gehiago, sentsazioetan eta sartzen den historio bat, ez da, sentsazioetan. Nire uste, kritika bat eginteko, zer dena alakoetan beti da polita, eh? Nik uste dute jendea gehiegi idazten duela, ez askotan badago literaturan gaineko badirudi adjektibo gehiegi sartu behar direla eta gauza deskriptibo egiak egin behar direla eta nik uste dut ere sintesis gehiago edo ez da behar dela, ez da? Hau da, ekintzetan, errelatoan, gertaeretan gehiago zentratzea eta zen beste digresio, bueno, alakoak, hoietan, ez da? Behan, bueno, behan, hori ja izango litzateke irakaslearena egitea eta ez da gure lana, ez. Baina nik uste, ez da, interesgarria eta behar bada antolatzen aletik igual, nik uste dute inbeharko zen, ez? Alako indar gehiago euskeraz bialtzen zuzten, ba. Eta idazten den, ez da egite beste sari bat aparte jarri bat zaizkiela ardaldunei, ez? Alako egiteko berai, pixkatere igual animatzeko jendea, gehiago idazten, ez? Eta ez da egin uste dute gaia interesgarria dela. Eta ateratzen ditu gauza asko horren gainean homosexualitatea, transexualitatearen gainean dauden iritziak. Eta hori beti interesgarria da, niretzat, ez? Hemen atatzen. Ez diskurso batean, komunikado batean, baina literaturan, ez? Eta hori beti azken menean interesgarria da. Eta isildu gona ez bestela. Bueno, eta, bueno, ba, lehenik eta behin soriontzea, ba, gaur saria jaso duten guztiei, baita ere soriontzea antolakuntzari, ba, holako ekimenak antolatzea gatikan, ja, hirugarren ekitaldia izan da, eta, pixkarak, Mikelek leheno esan duenez, laugarrena ere martxan jarriko da, hemendikan bi urtetara, orduan, bueno, etorkizuna aukiko du literatur sari hau. ba pizkat hemen izan esandakoaren arabera, ba pozgarria irudutzen zain nei ere Euskal Herritik kanpo ere jendea ere parte hartzea, Kubatikan entzun dugu gaina saria eramandu, la hoy bueno, badaka bere garrantzia, 17an aurkeztu dira eta batzuk kanpotik aurkeztia, ba hoy ere pisua ematen dio txapelketa berari. Beste aldetikan pena euskeraren presentzia, ba bueno, hain txikia izatea, baina bueno, agian beste urte etortzen dien urteta, ba igual hemen aipatu dan sari hori berezi bat ematia ber denon artean euskaren presentzia ba indartzen dugu, baina bueno, berriz ere ba zorionak eta animo eta a ber hurrengo urtetan nola joetan. Norbait nahi dute galdetuko zerbait edo si alguien quiere hacer algún comentario de este lado, pues bueno, ya efectivamente estuvimos hablando con la chavala de Compamela de Valladolid, pero decía claro que llegar hasta aquí para estar aquí presente que era un poco difícil, lo mismo le pasaba al chavalote de Jaén, ¿no? Pero bueno, estaban muy contentos de haber sido, bueno, pues les dimos una buena noticia, ¿no? Cuando les llamamos y les dijimos que habían sido, pues bueno, reconocidos como los ganadores, ¿no? Y la ganadora. Y yo tengo una pregunta que cuando estoy uno, ahora que sabéis quiénes son o cómo es, los participantes en el certamen este, ¿se identifican o son homosexuales o...? Ya, ya te he escuchado antes lo que has planteado, no necesariamente, ¿eh? No. Pues no necesariamente. Si no es igual del mundo. Eso. Da denuncia, o sea, es para todo el mundo. Es, en principio, lo que sí es el fin, lo que tiene las bases del certamen este de literatura, lo que sí tiene, hemos marcado, es que tenga que ver con temas relacionados con el lesbianismo, la transexualidad o la homosexualidad. Porque eso es el objetivo, que como sabemos quienes estamos aquí, pues Santi fue una persona que se comprometió muy fuerte, ¿no?, con la lucha de liberación gay, y eso es lo que queremos que quede ahí claro, ¿no? Porque hoy en día, aunque se han dado pasitos adelante y gracias en parte también a su labor, ¿no?, a su trabajo, a su dedicación, etcétera, hay que continuar, y esto es un medio, desde EGAN creemos que esto es un medio para que en la intimidad de cada cual se pongan a escribir, se hable, se siga sensibilizando a la ciudadanía, ¿no?, que hace falta. Pero no es exclusivo para personas gays, lesbianas o transexuales, ¿no? Sí, no. Y los que participan... ni idea, no sé, o sea, igual sé. No sé si serán gays o no, pero tampoco les hemos preguntado, ¿eh? Ni es importante. Tampoco es importante, efectivamente. Lo que nos importa es lo que cuentan, ¿no? Sí. Y recojo la propuesta de haber de el apartado ese para el euskera, sobre euskera, ¿no? Más específico, bueno, ya lo hablaremos. Y dentro de 2 años a ver si en vez de ser 17 y solamente bakarrikan hiru euskaraz, pues igual modifikatuko eta a ver si 10 en euskera y 25 en castellano, ¿eh? Pues bueno, gure alde eskerrik asko tortxaratik eta urrengo laugarren Madelon literatur salía, es bella que está. ¿Vale? Es que ricas son de estar aquí.